Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, müminlerin Allah'ın ve Resulünün hükmü karşısındaki tavırları nasıl olur? Bundan bahsetmek istiyorum. Allah'ın ve Resulünün hükmü bir mümin için neyi ifade eder? Müminler hayatını şekillendirirken kendileri için hüküm koyucu olanın Allah olduğunu ve hayatında örnek teşkil edecek, hayatını şekillendirecek yegane insanın da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bilmesi gerekir. Bir müminin bütün hali bunların verdiği hükümler doğrultusunda şekillenir. Yani müminler hayatlarını Allah ve Resulünün hükmü doğrultusunda düzene koymak mecburiyetindedir. Şimdi Rabbimiz Nisa suresi 65. ayette şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Fela ve rabbike. Rabbine andolsun ki la yu'minune, iman etmiş olmazlar. Hatta yuhakkimuke, seni hakem tayin etmedikçe iman etmiş olmazlar. Fima şecere beynehum, aralarındaki hususlarda seni hakem tayin etmedikçe, aralarında çıkan hususlarda, anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikçe iman etmiş olmazlar. Sümme sonra la yecidu fi enfusihim haracan, ve içlerinde bir sıkıntı duymaksızın, tabii ki peygamberi hakem tayin edecek, onun hükmüne bağlanacak, hakem tayin edecek ve içinde bir sıkıntı duymaksızın verdiğin hükme tabi olmadıkça, yani seni hakem tayin edip ve sonra da içlerinde bir sıkıntı duymaksızın mimma kadeyte, senin verdiğin hükümden sonra ve yusellimu teslima, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça ne yapmazlar? İman etmiş olmazlar. Demek ki ne yapacakmışız? Aramızdaki çıkan hususlarda, anlaşmazlıklarda Allah'ın Resulünü hakem tayin edeceğiz. Allah'ın Resulünün hükmü karşısında içimizde sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olacağız. Teslim edeceğiz kendimizi. Allah'ın Resulünün emirlerini sündürmek değil, sündürerek değil, içimizde sorgulamaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmamız gerekir. Sahabe hepsi de Allah'ın Resulü onlara bir şey sorduğunda diyorlardı ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ya Resulallah, bize göre şöyle, şöyle olsa daha iyi olur ya da böyle olsa daha iyi olur diye görüş belirttiklerini görmüyoruz. Hepsi diyorlar ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Yani bir kibir içerisine girmiyorlar, benlik içerisine girmiyorlar. Allah emretmiş, Allah'ın Resulü de sapasağlam önlerinde duruyor ve bir şeyler anlatıyor. Bunlar dururken bize söz düşmez diyerek Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. İşte bu husus tam bir teslimiyeti gerektiriyor. Oysa bugün insanlar ne yapıyorlar? Allah ve Resulü'nün hükmü karşısında hala bir şeyler öne sürmeye çalışıyorlar. Hala yorumlar yapmaya çalışıyorlar. Kendi akılları doğrultusunda bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorlar. Burada ayette Rabbimiz yemin ediyor, ant ediyor, yemin ederek ifade ediyor ki, yani bu ne demek? Peygamberi hakem tayin etmedikçe, onun hükmüne tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor. Bakın tam bir, burada Rabbimiz ne diyor? Andolsun. Andolsun eğer ona tabi olmazsanız, onu hakem tayin etmezseniz ve verdiği hüküm doğrultusunda sıkıntı duymaksızın, bak içinizden en küçük bir sıkıntı duymaksızın tabi olmazsanız, andolsun ki diyor iman etmiş olmazsınız. Bu bütün işlerde böyledir. Bütün her hususta böyledir. Gizli olsun, açık olsun, peygamberin vermiş olduğu hüküme böylesine tabi olmak gerekir. Yine Ahzab suresi 36. ayet. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman müminler, mümin erkek ve mümin bir kadın için başka bir tercih kullanma hakkı yoktur. Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman mümin erkek ve mümin kadınlar için başka bir tercih hakkı yoktur. Teslim olmak mecburiyetindedir. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki apaçık bir şekilde sapıtmıştır. Allah'a ve Resulüne karşı gelmek ne demek? Bugün insanlara desen ki, Allah'a ve Resulüne karşı olan var mı desen, hiçbir Müslüman der mi ben Allah'a ve Resulüne karşıyım der mi? Kimse demez. Allah'a ve Resulüne karşı olmak şudur. Allah bir şey emredecek, peygamber de bir hüküm koyacak, bir şey emredecek, bir yol gösterecek ve sen ona teslim olmayacaksın. Diyeceksin ki bir de filan hocama sorayım acaba ne diyor? Filan cemaat liderine bir sorayım bakalım o ne diyor? Apaçık ayetler, apaçık peygamberin hadislerine dahi böyle bir yaklaşımda bulunuyor insanlar. İlla ki gidecek, kendince lider kabul ettiği, güvendiği kişiye soracak. Eğer ki o da sapıtmış biri ise, Allah'ın ve Resulünün emirlerini alacak, kafasına göre tevil edecek, ondan sonra alacak. Halbuki Rabbimiz ayetleri ve Peygamberimiz de emirlerini açıkça ortaya koymuştur. Teslim olması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Birçok kereler tartışma konusu olan meselelerde Allah'ın ve Resulünün açık emirlerini tebliğ ettiğimiz kişiler ilk önce fıtraten tamamen kabul etmek zorunda kalıyorlar. Ayet ve hadislere itiraz edemiyorlar. Ancak daha sonra başkalarına sorduklarında bu ayet ve hadisleri tevil eden insanlar alıyorlar. Bu insanları saptırıyorlar. Halbuki peygamberin sahabesi ne yapıyordu? Hazreti Ömer radıyallahu anh bir hususta kendisini peygamberin hadisiyle düzelten biri olduğunda hemen son veriyordu, görüşünü terk ediyordu. Anında vazgeçiyordu. Diyorlar, ya Emir el müminin sen böyle diyorsun ama Allah'ın Resulü şöyle şöyle demişti dendiği anda hemen Hazreti Ömer anında o görüşünü terk ediyordu. Geçmişte yaşayan alimlerden, hepsinin görüşlerine bakın. Peygamberin sünnetine tabi olma noktasında tam bir teslimiyetle teslim olduklarını görüyoruz. Ve özetle ortak olarak ortaya koydukları fikir şudur. Ben aklımı yitirmişim demektir diyor. Peygamberin sünnetine muhalefet edersem, onu delil olarak almazsam, onun verdiği hükmü terk edersem, ben aklımı yitirmişim demektir diyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Diğer birçok sahabe böyleydi, alimler böyleydi. Onlar asla muhalefet etmiyorlardı. Teslim oluyorlardı. Oysa bugün insanlar sözüm ona Kur'an'a tabi olduklarını iddia eden ama Kur'an'dan kesinlikle haberi olmayan ve peygambere asi olmuş bir takım insanlar insanları Kur'an'la saptırmaktadır. Peygamberin verdiği hükmü hiç görmemezlikten gelmektedir. Kendi akıllarını hüküm koyucu yerine koyan bir takım çevreler peygamberin sünnetini ne yapıyorlar? arkalarına atıyorlar. Onların teslimiyetine bakın, bir de bu insanların teslimiyetine bakın. Gerçekten de peygamberin sünnetine muhalefet eden birisi adeta aklını yitirmiş demektir. Zaten aklı başında bir insanın böyle bir şey yapması mümkün değildir. Teslim olan, gerçek manada Müslüman olan birisinin peygamberin sünnetine muhalefet etmesi mümkün değildir. Ancak Allah'ın saptırdığı kimseler peygamberin sünnetini terk eder, ona muhalefet eder. Peygamberimizin ashabı, biraz önce söylediğim gibi Resulullah'ın hükmüne son derece bağlıydı. Resulullah bir şeye hükmettiği zaman, onlara bir şeyi emrettiği zaman kesinlikle sorgulamaksızın tabi oluyordu. Oysa bugün peygamberin sünnetini bırakın, Allah'ın ayetleri dahi aldık başımız üstünde denilerek alınmıyor. İlla ki aklen bir takım insanların tevilleri ve bunlardan sonra alınıyor, anlaşılmaya çalışılıyor. Açık ayetler bile. Bir gün Abdullah İbn Abbas'tan rivayete göre bir münafık ismi Bişir isminde bir münafık ile bir Yahudi aralarında bir anlaşmazlık çıkıyor. Münafık diyor ki, gel aramızda Kab bin Eşref'i hakem tayin edelim. Yahudi de diyor ki, Muhammed'i hakem tayin edelim sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine peygamberimizi hakem tayin etmek üzere anlaşıyorlar. Peygamberimize aralarındaki anlaşmazlığı aktarıyorlar, anlatıyorlar. Peygamberimiz de Yahudinin lehine hükmediyor. Yahudinin lehine. Bunun üzerine münafık razı olmuyor. Hoşnut olmuyor bu hükümden. Hoşnut olmuyor. Diyor ki ısrarla, gel Ömer İbnül Hattab'a gidelim. Aramızda o hüküm koysun diyor. Israrla Yahudi'yi ikna ediyor ve Hazreti Ömer'e götürüyor. Varıyorlar, kapısını çalıyorlar, giriyorlar. Diyorlar ki böyle böyle aramızda bir anlaşmazlık oldu. Ve senin hükmüne, hakemliğine başvurmak üzere geldik. Daha önce Muhammed'e gittik ve o Yahudinin lehine hükmetti ve sana geldik. Hazreti Ömer diyor ki, demek öyle. Siz Muhammed'e gittiniz öyle mi? Ve bana geldiniz hükmetmem için. Tamam diyor. Bekleyin. Siz birazcık bekleyin beni. Ben şimdi geliyorum diyor. İçeri gidiyor. Kılıcını alıyor. Ve geliyor bir darbede münafığın boynunu uçuruyor. İşte diyor, Allah'ın Resulü'nün hükmüne tabi olmayıp da bana gelene hükmüm budur diyor. Hazreti Ömer'in Allah'ın Resulü'nün hükmünden sonra söz söylemesi mümkün mü? İşte teslimiyet bu. Demek sen onun hükmünü bıraktın, bana geldin öyle mi diyor. İşte benim hükmüm budur diyor. Sahabe hepsi böyleydi. Resulullah bir şey hükmettiği zaman söz söyleyecek öyle mi? Asla söz söylemezlerdi. Hemen teslim olurlardı. Ama biz bugün insanlara anlatıyoruz. Apaçık ayetleri anlatıyoruz. Peygamberin sünnetini anlatıyoruz. Böyle değil mi? Evet böyle diyor. Peki niye iman etmiyorsun? Neden tabi olmuyorsun? Ya işte öyle de ayet öyle de bir de ben bakayım bir filan hocama bir sorayım da ne olacak? Ne acaba bu ayet böyle mi anlaşılıyor? Ya da bu hadis neden böyle? Yani sorgulamaksızın bir tabi olduğumuz mümkün değil ya. İlla ki sorgulayacağız yani. İlla ki peşine düşeceğiz. Sorgulayacağız. Ve insanlar ne yapıyorlar? Bu teslimiyet olmadığı için hep işte sapıklığa düşüyor. Yanlışa düşüyorlar. Biz de sahabe gibi tabi olmamız gerekir. İman ettik dememiz gerekir. Özellikle açık hususlar, ha kapalı bazı hususlar olabilir. İnsanlar giderler, tabi olurlar, birilerine sorabilirler, daha iyi bilen kişilere sorup onun farklı manada anlaşılabilecek kapalı hususlar varsa bunu açıklaması için bilenlere, daha iyi bilenlere sorabilirler. Ancak açık ayet ve hadisler karşısında bu şekilde davranmak doğru değil. Bakın Rabbimiz Nur suresi 63. ayette tehdit ediyor, bakın. Tehdit ediyor. فَلْيَهْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ Muhalefet edenler sakınsınlar. Bak sakınsınlar. An emrihi, onun emrine, yani Allah'ın Resulü'nün emrine muhalefet edenler sakınsınlar. Kendisini sakınacak. Tehdit ediyor. En tusibehum fitnetun. Başlarına gelecek bir fitneden sakınsınlar. Bir musibetten, bir beladan sakınsınlar. Ev yusibehum azabun elim. Ya da onlara şiddetli bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. Bu ne demek kardeşler? Allah'ın Resulüne muhalefet eden bu dünyada da ahirette de mutlaka başına gelecek bir şey var. En büyük gelecek sıkıntı ne olur biliyor musunuz? En büyük tehlike, başını belaya sokacak en büyük tehlike, bilin ki o adam şirkin içine düşer. En büyük tehlike budur. Bundan daha büyük tehlike yoktur. Allah'ın Resulü'nün emrine muhalefet eden birinci tehlikeyi zaten karşısında görür. Şirk. Şirk de ne yapar? Bir insanı alır götürür cehenneme sokar. Peygamber'e muhalefet etmek gerçekten insanı ne yapıyor? Günümüzde rastladığımız insanlar var, muhalefet edenler. Gitgide adamın ayağının kaydığını görüyoruz. Gitgide adamın ayağının kaydığını görüyoruz. Ve sonunda gerçekten bu muhalefet onu cehenneme doğru alır götürür. Peygamberimizin emrine tam manasıyla itaat edilmesi gerektiği bu ayetlerden açıkça anlaşılmıyor mu kardeşler? Net bir şekilde anlaşılmıyor mu? Bunun tevil edilecek bir tarafı var mı? Buna rağmen Allah'ın Resulü'nün sözlerini, emirlerini bir tarafa bırakıp ona muhalefet edenler acaba neyi düşünüyorlar, neyi planlıyorlar, nasıl bir kurtuluş yolu planlıyorlar kendileri için? Bu tehditleri iyi düşünsünler. Rabbimizin tehditlerini iyi hesap etsinler. Şimdi Müslümanlar her zaman aralarındaki çıkan anlaşmazlıklarda, hususlarda Allah'ı ve Resulünü hakem tayin etmek mecburiyetindedir. Peki bu hususta Rabbimiz nasıl teslim olmaları gerektiği nasıl anlatıyor? Bakın Nur suresi 51. ayette İnnemâ kâne kavlel müminîn. Müminlerin sözü ancak İzâ du'û ilallâhi ve resûlihî. Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında, yani bir hükümle karşılaştık ve Allah'a ve Resulüne davet olundu değil mi? O hüküm karşısında. Müminlerin sözü ancak liyehkume beynehum, yani aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldığında en yekulu, ancak şunu demeleri gerekir. İman eden müminler için ancak şunu demeleri gerekir. Semi'na ve ta'na, işittik ve itaat ettik. Bunun dışında bir şey söyleyemez. Allah ve Resulü bir şey hükmettiğinde, aralarında hükmettiğinde bunun dışında iman eden bir müminin söyleyeceği söz yoktur. Ve ulaike humul muflihun. İşte kurtuluşa erecek olanlar onlardır. Yani teslim olan, Allah'ın ve Resulü'nün hükmüne boyun eğen, o noktada hayatını düzenleyen, işte bunlar kurtulacaklar. Muhalefet edenler, kafalarına göre iş yapanlar değil. Allah'ın ve Resulü'nün göstermiş olduğu yol üzere yürüyenler, onların vermiş olduğu hüküm üzere hareket edenler ve içlerinde sıkıntı duymaksızın tabi olanlar, işte bunlar kurtuluşa erecekler. Yoksa muhalefet edenler değil.